بسم الله الرحمن الرحيم. اور آپ نے خوشخبری سنا دی, فطوبى للغرباء, خوشخبری ہے, خوش نصیبی ہے, سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے جو غرباء ہے. غرباء کون ہے؟ غرباء سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مکان نہیں ہے. غرباء سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس فیکٹری نہیں ہے. غرباء سے مراد وہ غرباء نہیں ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہیں. غرباء کی آپ نے تین تعریفیں کی ہیں. الذین یصلحون اذا فسد الناس, جب لوگ فساد مچا رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے اصلاحی پہلوؤں کو دنیا کے سامنے رکھنا, مثبت سوچ کو پروان چڑھانا, پازیٹو تھنکنگ کو معاشرے کا ایک بہت بڑا شعار بنانے کی کوشش کرنا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ, یہ وہ لوگ غرباء ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور مخلوق کو سنتیں سکھاتے ہیں. یہ غرباء جو ہیں جن کے لیے رب تعالی نے خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان سے سنائی ہے. اور تیسری تعریف, النزاع من القبائل, خاندان ہے, قبیلہ ہے, بہت بڑا خاندان ہے. کچھ لوگ شراب پینے والے, کچھ لوگ جوا کھیلنے والے, کچھ لوگ نمازیں چھوڑنے والے, کچھ لوگ ظلم کرنے والے, یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں, اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں. کہتے ہیں نہیں, خاندان تو میرا یہی ہے, وہ تو چینج کرنا ممکن نہیں. نہ میں نماز چھوڑ سکتا ہوں, نہ میں جوا کھیل سکتا ہوں, نہ میں شراب کی محفلوں میں آؤں گا, نہ میں ظلم میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور نہ ہی میں اپنے گھر میں بے پردگی برداشت کروں گا. النزاع من القبائل, بہت سارے قبائل سے چنے ہوئے لوگ جو معاشرے کے رسم و رواج کی طرف نہیں جائیں گے, وہ معاشرے سے اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری سے خون سے مجبور نہیں ہوتے. ان کا مجبوری یہ ہوتی ہے, میں نے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے, میں وہاں جواب کیا دوں گا. ایسا دین, ایسی پابندی, ایسی سوچ جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے, رب تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری سنوا دی ہے. اور یاد رکھنا, صحیح بخاری کی روایت بھی بتاتی ہے, توبہ کے معنی اگرچہ سعادت اور خوش نصیبی ہے لیکن توبہ ایک درخت بھی ہے جنت میں. ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلہا مئۃ سنۃ لا یقطعها. اور دوسری روایت میں آتا, یسیر الراکب المضمر السریع, دنکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو توبہ اتنا بڑا درخت ہے اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا. اور اس سے بڑی بات تو اللہ کے رسول نے اور فرما دی, سیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامها. اللہ عز و جل کے فیصلے دیکھیے, جنتیوں کو لباس جو ملے گا, جنتیوں کا جو سیاب کپڑے ہیں, لباس ہے, وہ اس درخت کی ٹہنیوں اور کونکلوں سے نکلے گا جو جنتی زیب تن کیا کریں.